Polska, Trójmiasto.pl, Menadżer Floty, Radio Gdańsk, MPIK i Pani. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 lipca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. To dobry moment na zmianę na czele naszej dyplomacji, mówi szef MSZ-u Jacek Czaputowicz o zapowiadanej rekonstrukcji rządu. Na szczycie w Brukseli bez zgody na propozycję szefa Rady Europejskiej i tzw. oszczędnej piątki mówi się o możliwym fiasku spotkania. Zdrowe są wszystkie dzieci, które na koloniach w Białym Dunajcu miały kontakt z pielęgniarką zakażoną koronawirusem. Uważam, że to jest dobry moment na zmianę na czele naszej dyplomacji, przyznaje w rozmowie z Rzeczpospolitą minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W opublikowanym w internecie wywiadzie szef polskiej dyplomacji odnosi się do zapowiadanej rekonstrukcji rządu. O tym, że zaraz po wakacjach może nastąpić taka rekonstrukcja, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia. Na pewno będą zmiany personalne, żeby było jasne, to nie chodzi o premiera, bo o tym się też niektórzy próbowali mówić, więc premier zostaje, ale rząd ma być inaczej skonstruowany w sposób taki, który zlikwiduje stan, w którym niektóre decyzje są podejmowane w kilku ministerstwach. O ewentualnych zmianach w rządzie ostatnio spekulowały media. Nie ma zgody na unijnym szczycie w Brukseli ani na kompromisową propozycję szefa Rady Europejskiej dotyczącą finansowania wspólnoty, ani na projekt krajów z tak zwanej grupy oszczędnych. Takie informacje przekazali brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Połomeckiej unijni dyplomaci. Obrady europejskich przywódców jednak trwają i jeszcze są podejmowane próby osiągnięcia porozumienia. Dyplomaci relacjonują, że na razie nie widać szans na przełamanie impasu w sprawie funduszu odbudowy po pandemii. Odrzucenie propozycji, którą wczoraj przygotował szef Rady Europejskiej, nie jest zaskoczeniem, bo tak zwana oszczędna piątka przygotowała własną i przedstawiła ją dzisiaj na szczycie, ale i ona wywołała sprzeciw. Holandia, Austria, Dania, Szwecja i Finlandia zaproponowały zmniejszenie funduszu odbudowy z 750 miliardów euro do 700 miliardów oraz puli dostępnych grantów z 0,5 biliona euro do 350 miliardów. Tymczasem kraje południa Europy, Włochy czy Hiszpania, dotknięte przez kryzys wywołany pandemią, domagały się minimum 400 miliardów euro. To wszystko powoduje, że nastroje nie są optymistyczne i nie brak komentarzy, że szczyt może zakończyć się fiaskiem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Negatywne wyniki badań mają dzieci z powiatu węgorzewskiego, które na koloniach w Białym Dunajcu miały kontakt z pielęgniarką zakażoną koronawirusem. Wszystkie 45 osób, zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie są zdrowi, poinformował o tym szef sanepidu w Olsztynie. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa podczas obozów, kolonii i półkolonii obowiązują zaostrzone wymogi sanitarne. Do piątku kuratorzy zatwierdzili ponad 15 tysięcy wakacyjnych wyjazdów. Na wypoczynek planuje wyjechać łącznie prawie 500 000 dzieci i młodzieży, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. To zarówno wyjazdy krajowe, w których udział weźmie blisko 318 tysięcy dzieci i młodzieży, półkolonie, ponad 170 tysięcy uczestników oraz wypoczynek zagraniczny, prawie 4,5 tysiąca dzieci. Organizatorzy wypoczynku dla dzieci muszą obowiązkowo zgłosić wyjazd do Kuratorium Oświaty. W bazie wypoczynku rodzice i opiekunowie mogą sprawdzić, czy dany wyjazd spełnia wymogi bezpieczeństwa. Był dumny z tego, skąd pochodził i zarazem z tego, co osiągnął. Tak o zmarłym dziś Franciszku Ziejce, byłym rektorze Uniwersytetu Jagiellońskiego, mówi burmistrz jego rodzinnego Radłowa. Zbigniew Mączka podkreśla, że profesor był wielkim autorytetem dla mieszkańców. Zawsze był dumny z tego, skąd pochodzi, że z rodziny chłopskiej, z prowincji, ze wsi mogą ludzie też przy wielkiej pracy dojść do wysokich stanowisk. Ostatnio rozmawiałem z nim 2 miesiące temu, umawialiśmy się na spotkanie, że przyjedzie jak zwykle do biblioteki. Uwielbiał spotkanie z młodzieżą, uwielbiał spotkania ze swoimi znajomymi, gdzie właśnie opowiadał o swoim życiu i mówił, jak osiągnąć cele. Wiem, że w przygotowaniu miał kilka nowych publikacji. Profesor Franciszek Ziejka zmarł dziś rano. W październiku skończyłby 80 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy wydali wieczorem ostrzeżenie pierwszego stopnia przed deszczem i burzami z gradem dla 10 województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i wschodniej części pomorskiego. Alerty obowiązują także w województwie śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, w części mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. W nocy będzie od 11 do 17 stopni. Jutro bardzo ciepło, od 23 na Pomorzu do 28 na Śląsku. W całej Polsce może popadać i zagrzmieć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ladies Jazz Festival w Gdyni na żywo i online od 20 do 26 lipca. Wystąpią na żywo Dorota Miśkiewicz, Irka Zapolska, Iza Kowalewska, Urszula Dudziak solo, Hanna Banaszak oraz finalistki konkursu Grand Prix. Online Stacey Kent, Wendy Lance, Candy Dulfer, Eliani Elias i Beth Hart. Konsulat Kultury i Teatr Muzyczny w Gdyni. Więcej na ladiesjazzfestival.pl. Partner Miasto Gdynia. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni, Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Menadżer Floty, Radio Gdańsk, MPIK i Pani. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niemal 6 minut po godzinie 22. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i mówiący te słowa Marcin Cichoński. Mówimy dobry wieczór. Maile spływają marcin.cichoński@polskieradio.pl. Witam panie Marcinie. Pod koniec lat 90. wygrałem u pana i Mariusza Oczarka w nocnej trójkowej audycji singiel zespołu Queensryche. No to jeżeli pan ma tak doskonałą pamięć, to musi pan też z tamtych audycji pamiętać to nagranie. Wydaje się, że przekaz zawarty przez Boba Dylana w piosence, w tekście Lay Lady Lay przez panów z Ministry został niezwykle mocno ekspresyjnie podkręcony, tak, żeby zabrzmiał niezwykle wyraziście. No ale czasem rockmeni mają tak, że potrafią przekazać te uczucia, które w nich drzemią, w sposób naprawdę dokładny i ekspresyjny. Don't you cry tonight, there's a hell of a world behind. Guns N' Roses, oczywiście Don't Cry. Pan Jakub wspomina, że koncerty Nicka Cave'a w 97 roku w Warszawie były dwa, dzień po dniu, to prawda. Do dziś nie mogę sobie darować, pisze pan Jakub, że nie poszedłem na oba. Byłem na drugim, a wtargnięcie na scenę było dzień wcześniej. Zrozumieliśmy dopiero potem, skąd szpaler ochroniarzy stojący ramię w ramię pod sceną jeszcze przed rozpoczęciem koncertu, choć i tak było to niezapomniane wrażenie. Ilekroć w mediach społecznościowych pojawia się hasło Nick Cave 97 rok, to mam wrażenie, że ten koncert zdefiniował też na długie lata bardzo dużo dziennikarzy muzycznych, którzy chyba wtedy zrozumieli, jak taki koncert rockowy, prawdziwy powinien wyglądać. Ciekawe, ile teraz osób powie: byłem na koncercie tego artysty i było naprawdę świetnie. Krawic i Low. Chociaż Lenny Krawic zaśpiewałby najbardziej romantyczną, zmysłową piosenkę, to ciężko byłoby mi uwierzyć, że śpiewa tą, ją dla tej jednej ukochanej. To gdy śpiewa z kolei wokalista Arctic Monkeys, czyli Alex Turner, no to jemu wierzę na pewno. Cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina. I will never rust. If you like your coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots, babe. I just wanna be your secrets I have held in my heart. Are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Let me be your lucky meter. I'll never run out. Let me be the portable heater that you'll get cold without. I wanna be a city lotion. Hold your head in deep devotion. At least as deep as the Pacific Ocean. I wanna be your secrets I have held in my heart. Harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. W 2013 roku ukazała się płyta AM, a na niej nagranie I Wanna Be Yours. To oczywiście Arctic Monkeys, formacja, z którą zawsze będzie mi się kojarzyć ta anegdota. No to troszeczkę niezbyt delikatnie brzmi, bo oni w jednym ze swoich nagrań, Brain Damage, mają taki wtrend Thunder, czyli uderzenie pioruna. I kiedy lecieli do Polski na festiwal Open Air, okazało się, że właśnie w samolot, w którym lecieli, uderzył piorun i mówili, że sami sobie chyba napisali tą historię. Czasem tak jest. 25 minut po godzinie 22. Thank you. Deadly Valentine to Charlotte Gainsbourg z albumu Rest, wydanego w 2017 roku. To tak a propos tego, że jak twierdzą niektórzy złośliwi, w XXI wieku nie było nic ciekawego w muzyce. Charlotte Gainsbourg to taka moja lista wstydu. Bardzo chciałbym zobaczyć koncert, ale jeszcze nie widziałem. Podobnie jak tej formacji, która za chwilę zagra. Young, and so were you. All out the thing we both said we would never do. But look at how times have changed, baby. You know why I can never say no. Love Goes Down. A teraz krótka, pięciominutowa historia o tym, żeby nie osądzać ludzi po ich ambicjach politycznych, ale zdecydowanie po tym, jaką muzykę tworzą. I think it's time for us to have a toast. It's time.

kiedyś zechcesz wrócić. Wiedz, że tutaj nic nie zmieni się. Te stare płyty weź, lubiłaś je i tak na pamięć znam ich każdy dźwięk. Dzieciom mów, że tyram gdzieś na chleb i kłam, i kłam, że wciąż kochasz mnie, że chcesz. Wierz mi lub nie, od dawna już wiem, wierz mi albo nie. Sam się dziwię, ile można znieść. Pierwsze spal, zrób co chcesz, bo jawnie szydzi z nas i każdy wers. Dzieciom mów, że w święta odwiedzę je. Kochasz mnie, że chcesz. Wierz mi lub nie, od dawna już wiem. Edyta Bartosiewicz, Ostatni i Cortez, Od dawna już wiem. Kierownik muzyczny, czyli Mariusz Owczarek, ostatnio przypomniał Szadę i od razu przywołały mi się przed oczami wspomnienia z koncertu w Łodzi. Fantastycznie grała. When you're lost, you're lost. Właśnie jak to było w Łodzi, że wszyscy się szybko dowiedzieli o tym, że mniej więcej godzinę, dwie koncert się spóźnił, bo artystka miała jakieś drobne problemy na granicy i lotem błyskawicy rozeszła się wiadomość, na czym skorzystali przede wszystkim właściciele restauracji i różnego rodzaju wyszynków. Shade by Your Side, a teraz oczywiście Brian Ferry. Slave to Love i Brian Ferry. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i mówiący te słowa Marcin Cichoński. Kłaniamy się Państwu. Do usłyszenia.